Ром 1-р бүлэг. Христ Есүсийн бол илч болохоор дуудагдж, Бурхны сайн мэдээний төлөө тусгаарлагдсан Паулаас. Бурхан иш үзүүлэгч дээрэ дамжуулан ариун судруудад урдаас амласан тэрхүү сайн мэдээ нь түүний хүүгийн тухай юм. Тэр нь махан биеэр Давидын үрүүд мас төрсөн бөгөөд ариун байдлын сүнсээр үхэгсдээс амьдуулагдсанаар хүч дотор Бурхны хүү гэж тодорхойлогдсон бидний эзэн Есүс Христ мөн. Бид түүний нэрийн төлөө бүх хари үндэсний дунд итгэлийн дуулууртай байдлыг бий болгохын тулд түүгээр дамжуулан нэгүсэл болон элчийн үүргийг хүлээн авсан билээ. Тэдний дунд таа нарч бас Есүс Христийх болохоор дуудагдсан. Ромд буй ариун хүмүүс байхаар дуудагдсан Бурхны хайртай бүх хүмүүст. Бидний эцэг Бурхан ба эзэн Есүс Христээс нэгүсэл ба амар тайван таа нарт байх болтугай. Юуны өмнө та бүгдийн төлөө би Есүс Христээр дамжуулан Бурхандаа талархаж байна. Яагаад гэвэл та нарын итгэл бүх ертөнц даяар тунхаглагдж байна. Түүний хүүгийн сайн мэдээний дотор миний сүнсээрээ үйлчилдэг Бурхан та нарыг хэр их тасралтгүй дурсдгийг маань гэрчилнэ. Залбирахтаа үргэлж Бурхны хүслээр одоо л нэг та нар дээр очих завшаан олдоосой гэж гуйдаг. Учир нь та нарыг бат болгохын тулд сүнслэг зарим бэлгийг та нартай хуваалцах гэсэндээ би та нарыг харахыг ихэд хүсдэг. Өөрөөр хэлбэл та нарын дунд байхдаа бидний хин хинэн нөгөөгийнхөө би та нарын, та нар миний итгэлээр хамтдаа зоригчих юм. Ах дүү нараа, бусад үндэснүүдийн дунд олсны адил зарим үрдөнг та нарын дунд олохын тулд би олон удаа та нар руу очих санаатай байсан боловч одоо хүртэл саад дотгортой байсныг та нар мэдээгүй байхыг би хүсэхгүй байна. Грекчүүд болон бусад үндэстнүүд мэрэгэн болон мунхаг хүмүүсийн хин хинд нь би өртөө. Тиймд миний хувьд Ромд байгаа та нарт ч мөн сайн мэдээг тунхаглахыг маш их хүсэж байна. Би сайн мэдээнээс ичихгүй. Яагаад гэвэл тэр нь итгэгч хүн бүрийг юуны төрөнд юу дэ? Мөн түүнчлэн грек хүнийг авралт хүргэх Бурхны хүч мөн. Бурхны хүртээх зөвхт байдал нь сайн мэдээний дотор илчлэгдсэн бөгөөд итгэлээс итгэлд хүргдэг. Учир нь зөвд хүн итгэлээр амьдрна гэж бичгдсэн байдаг. Бурхны уур хилэн үннийг зөвд бусаар нуун дарагч хүмүүсийн аливаа бурханлаг бус ба зөвд бус байдлын эсрэг Тэнгэрээс илчлэгддэг. Учир нь Бурхны тухай мэдэж болох зүйл тэдний дунд илэрхий байдаг юм. Учир нь Бурхан тэдэнд ил болгосон аж. Ертөнц бүтээгдснээс хойш түүний үл үзэгдэх чанарууд, түүний мөнх хүч ба бурханлаг төрхөн бүтээгдсэн зүйлсээр дамжуулан ойлгогдон илэрхий харагдаж байгаа. Иймээс тэдэнд шалтаг байхгүй. Яагаад гэвэл тэд Бурханыг мэдсэн атлаа Бурхан хэмээн түүнийг алдаршуулсан ч үгүй, түүнд талархал өргөсөн ч үгүй. Харин тэд бодол санаандаа хоосорч, мунхаг зүрх сэтгэл нь харанхуй болжээ. Мэргэн гэж хэлдэг атлаа тэд мунхаг болсон бөгөөд үл муудагч Бурхны алдрыг, муудадаг хүн, шувууд, дөрвөн хөлт амьтад хийгээд мөлхөгчдтэй адил дүрээр солижээ. Иймээс Бурхан тэднийг өөрсдийнхээ дунд бие биесээ гутаа гэж зүрх сэтгэлийнх нь хүсэл тачаалыг цэвэр бус байдалд тушаав. Яагаад гэвэл тэд Бурхны үннийг худал хурамгаар сольж, үрд магтагдах бүтээгчийн оронд бүтээлд нь мөргөн үйлчилжээ. Амен. Ийм учраас Бурхан тэднийг гутамшигт хүсэл тачаалд нь тушаажээ. Тэдний эмгтээчүүд бэлгийн төрлөх харьцааг төрлөх усаар солицгоожээ. Түүнчлэн мөн ирчүүд нь эмгтээ хүнтэй бэлгийн төрлөх харьцаатай байхан орхиод нэг нэгэндээ тэмүүлэх хүсэлдээ шатаж, ирчүүд ирчүүдтэйгээ ичгүүр зүйлийг үйлдэж, өөрсдийн алдааны зохих цээрлэлийг өөрсдөө хүртэж байна. Тэд Бурханыг мэдэх нь зохистой гэж үзээгүй шиг, Бурхан тэднийг ёс суртахуунгүй оюун санаанд тушаав. Тэд хийх ёсгүй зүйлсийг үйлдэх болсон бөгөөд бүхий л зөвхт бус байдал, хором муу, шунал, бузар булайгаар дүүрэн, атаа житөө, аллага, хэрүүл, залмих, хар санаагаар дүүрэн байж, ховжив яригчид, гүтгэгчид, Бурханыг үтсэн ядагчид, дээрлхүү, их зантай, саксуу, хором мууг санаачлагчид, эцэг ихтэй дуулгавргүй, ухуургүй, найдваргүй, үл хайрлагч, өршөөл үзүүлдэггүй хүмүүс болсон байна. Ийм зүйлсийг үйлдэх чинь өвхөл зохино гэсэн Бурхны зарилгийг тэд мэддэг хэрнэ. Өөрсдөө үйлдээ зогсохгүй, харин бусдыг үйлдэхэд нь сайшаадаг ажээ.